Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bundan önceki iki dua ayeti dünya ile ilgili ümit ve korkuların tamamıyla Allah'a taalluk etmesi gerektiğini anlatıyor. Yani korktuklarımızdan emin olmak istiyorsak Allah'a sığınacağız, Allah'tan dileyeceğiz. Umduklarımızı ele geçirmek istiyorsak, elde etmek istiyorsak yine Allah'a sığınacağız ve ona dua edeceğiz. Bundan sonraki ayet-i kerime, yani 28. ayet-i kerime, herhangi bir mahluka korkumuzun ve ümidimizin bağlı olmaması gerektiği noktasında çok açık bir ifade taşıdığından, önceki ayet-i kerimelerle, bu dua ayet-i kerimelerle böyle bir münasebet taşımış oluyor. Yani madem korku ve ümitlerin kaynağı Allah'tır, korkularımızdan bizi koruyacak, korktuklarımızdan bizi himaye edecek, umduklarımızı da bize verecek tek güç ve kudret sahibi Allah'tır. O halde la yettehizil mu'minunel kafirine evliya'e min dunil mu'minin emri gerçekten bu yönüyle çok manidardır. Yani müminler, müminleri dışarıda tutarak, müminleri bırakarak kafirleri veliler edinmesinler. Kafirler niçin veli edinir? Hele müminler varken niçin veli edinilir? Onlardan bir menfaat beklendiği için, onların bazı hallerinden veya şerlerinden korkulduğu için onları veli edersin, dost edinirsin. Böylelikle onlardan bir takım menfaatleri sağlamak istersin ve korktuğun bir takım hallerinden de kendini güvende almak, güvende tutmak istersin. Ama bir önceki ayet-i kerimeler, iki önceki ayet-i kerime, iki ayet-i kerime böyle bir tutumun olmaması gerektiğini belirtiyor. Niçin? Çünkü mülkün sahibi olan Allah'tır. Dolayısıyla sen kafirden ne bekleyebilirsin? Nasıl bir menfaat bekleyebilirsin ve nasıl bir zarardan korunmak istersin onu veli edinmek suretiyle? Bunlara hiç gerek yok. Mülkün sahibi zaten Allah'tır diyor. Öyle bir münasebeti var ayet-i kerimelerin. Şimdi ayet-i kerime üzerinde kısaca durmaya çalışalım. La yettehizil mu'minunel kafirine evliya'e min dunil mu'minin. Müminler diğer müminleri bırakarak, diğer müminleri dışarıda tutarak kafirleri veliler edinmesinler. Veli kelimesi, veli, evliya, velinin çoğuludur. Veli kelimesinin Arapçada geniş bir manası vardır. Dost, yakın, candan arkadaş, bir kimsenin işlerini üstlenen kişi, yönetici, hakim, idareci, işlerini görüp gözeten, çekip çeviren, kollayan gibi manaları var. Türkçede de bu kelime çeşitli şekillerde kullanılır. Mesela öğrenci kaydolacağı vakit bir veli istenir ondan. Velin kim denilir? Velisi götürür kaydeder mesela. Bir de veli dediğimiz böyle hani maalesef avam arasında tek özellikleri kaçmak, göçmek, uçmak vesaire falan olan kimselere veli deniliyor. Evliyaullah, Allah'ın velileri tabiri var. Buradan geliyor. Bunlar ile ilgili bizim söyleyeceğimiz Kur'an-ı Kerim'in söylediğinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim diyor ki, Estaizu billah Yunus suresinin baş taraflarında, Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum ya'zenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Haberiniz olsun. Evliyaullah için ne korku vardır ne de onlar üzülürler. Onlar iman edip takva sahibi olan kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'in de evliya Kur'an-ı Allah'a iman edecek ve Allah'a karşı müttaki olacak. Bir gün bir Müslüman kardeşimiz bana dedi ki Allah seni evliya etsin. Ben yarı şaka yarı ciddi ama kızarak dedim ya ben Allah'ın düşmanı mıyım haşa? İnsanlar iki türlüdür. Ya Allah'ın velisi dostudurlar ya da Allah'ın düşmanıdırlar. Ben dedim kendimi bildim bileli Allah'ın velisiyim. İlla Allah'ın velisi olmak için kaçmak, göçmek, bir şeyler yapmaya gerek yok. İman etmek ve takva sahibi olmak yeterlidir. Ve bunlar az şeyler değildir. Cenab-ı Allah'ın da belirledikleri bunlardır. Dolayısıyla müminin de velileri Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. İnnemâ veliyikumullâhu ve Resûlühü vel mu'minûn. Sizin veliniz ancak, başka ayet-i kerimede, Allah'tır, onun Resulüdür ve müminlerdir. Bizim evliyamız bunlar. Kim müminse benim velimdir. O benim için velidir. Başka türlü velayete gerek yok. Velayet budur zaten. Mümin olmak, Allah'ın velisi olmak demek. Ayet-i kerimenin ifade ettiği bugün günümüz açısından, günümüz Müslümanların düştükleri yanlışlıklar açısından diğer bir konu da şu. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Velinin bir manası da yöneticidir dedik. Bir kimsenin işlerini çekip çevirmeyi üstlenmektir dedik. Dolayısıyla iradeniz, imkanınız mevcutken müminleri bırakıp kafirleri veli edinerek onları başlarınıza herhangi bir kademede ve herhangi bir aşamada veli yönetici yapmayacaksınız. Allah-u Teala böyle diyor. La yettehiz edinmesin. El mu'minun el kafirine evliya. Müminler kafirleri veli edinmesinler. Kendilerine amir, kendilerine yönetici, işlerini çekip çeviren, hele hele din ile alakalı hükümlerini belirleyen, dini hayatlarını bir kenara iten, onu itibara almayan, Allah'ın şeriatını yönetiminde esas almayacak olan kimseleri veli edinmesinler. Tabii bu arada birçoğunuzun veya belki burada olmasa bile her zaman için Müslümanların, günümüz Müslümanlarının hatırına gelecek olan çok şeyler var, çok sorular var. Bu soruların başında şu gelebilir tahmin ediyorum. Veya aralarında şu da vardır. E peki biz bir devlet dairesinde çalışıyoruz. O devlet dairesindeki amirimiz bizi İslam'a göre yönetmiyor veya İslam'ın tayin ettiği bir amir değildir. Kendisi belki Müslüman olabilir ama bizi kendisine göre yönettiği, sorguladığı, bilmem ne ettiği hükümler İslam'ın hükümleri değildir gibi. Bir takım, bir yığın müselsel sorular, birbiri ardınca gelecek sorular bulunabilir. Bu tabii çok etraflı, teferruatlı bir meseledir. Ancak burada şu kadarını söyleyeyim. Müslümanın bu durumda, bu şartlar altında, günümüz gibi, günümüz dünyası gibi, yapacağı işin evvela mahiyetine bakması lazım. Yapacağınız iş nedir? Mahiyeti itibariyle helal bir iş midir? Sizin amiriniz de size bu işiniz dolayısıyla Allah'ın açıkça haram kıldığı, Resulünün açıkça yasakladığı bir işi emretme hak ve selahiyeti var mıdır? Mesela bu adam amirliğini kullanarak size diyelim ki İçkiyi dayatabilir mi? Diyelim ki Allah'ın haram kıldığı fiilleri işlemeyi dayatabilir mi? Ve dayattığı zaman siz ne yapacaksınız? Eğer bu ve benzeri bütün hallerde, yani sizin yaptığınız iş özü itibariyle İslamidir. İslam'a aykırı bir iş yapıyorsunuz. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh ve benzeri birçok sahabi kafirlerin yanında ziraatlerinde çalışmışlardır, şeylerinde çalışmışlardır. Bunda da Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bir şey yapmayın dememiştir. Siz onları veli edindiniz dememiştir. Bu da buna benzer bir iştir, yapmıştır. Bu da itibariyle mübah ise amirinizin Müslüman olması veya olmaması fark etmez. Daha doğrusu fark etse bile hüküm olarak fark etmez. Hükmü fark etmez. El verir ki o amirliğini kullanarak veya o konumunun kendisine verdiği yetki dolayısıyla size haramı emredebilmek imkanına sahip olmasın. Öyle bir imkanı varsa sizin yaptığınız iş de o imkan ölçüsünde helal olmak dairesinden çıkar. Buna dikkat etmek lazım. Yani meselenin özü bu. Yapacağımız iş bu aşamada biz. Yoksa bazılarının söyledikleri gibi ben şahsen o kanaati Müslüman olarak paylaşamıyorum. Sen bir işte çalıştın mı o çalıştığın adamın velayetini kabul etmiş oluyorsun. Onu başına veli edinmiş oluyorsun. Dolayısıyla müminleri bırakıp kafirleri veli edinmiş oluyorsun. Allah şahittir. Bu kanaate Müslüman olarak inansaydım kendi adıma söylüyorum bir gün olsun. Ne geçmişte ne günümüzde ne öncesinde ne sonrasında. Ne memur olarak bir vazife yapardım öğretmen olarak ki yaptığım tek vazife de budur. Ne öğretmen olarak vazife yapardım ne de kimseye yapmasını söylerdim. Böyle bir şey yok. Dinde bu yok yani. Şer'an yaptığımız iş eğer meşru ise ve başımızdaki amirler eğer kendileriyle ilgili mevzuat açısından bize şeriata aykırı bir iş emretmek yetkisine sahip değillerse bizim yaptığımız işin onları kafirleri veli edinmekle hiçbir alakası yoktur. Böyle bir şey düşünülemez. Bunu şey etme. Ben kaldı ki mesela bir müessesede çalıştığım zaman o müesseseyi var eden bütün efendime söyleyeyim kanuni otoriteyi bilmem neyi de meşru kabul ediyorum anlamına da gelmez. Böyle bir şekilde düşünmek de biraz sivri akıllılıktır yani. Sivrilik değil, sivri akıllılık. Alakası yok. Düşünceyle bunun alakası yok. Müminler kafirleri müminleri dışarıda tutarak veli edinmesinler. İleride gelecek Ali İmran suresinde bunun özü daha iyi açıklanacak. Diyecek ki la yettehizil mu'minune bitaneten ve la tettehizu bitanellezine keferu bitaneten min dunil mu'minin. Kafirli müminleri dışarıda bırakarak kafirleri bitane edinmeyin. Bitane şu elbisenin astarı demek. Nasıl ki elbisenin astarı insan vücudunun içine değiyorsa içli dışlı yani kafirlere Müslümanların içini açmayın. Müslümanlara ait sırları kafirlere söylemeyin. Müslümanlar için tehlikeli olacak hususları ve bilgileri kafirlerle paylaşmayın. Müslümanların aleyhine kullanılabilecek hiçbir delili veya hiçbir gerekçeyi, hiçbir bilgiyi neyse ama maddi manevi vermeyin. Onların ellerine vermeyin demektir. Kafirler, müminler kafirleri ne yapmayacaktır? Veli edinmeyecektir. Evvela onların akidelerini benimsemeyecektir. Veli edinmemenin kapsamına girer. Akidelerini asla kabul etmeyecek, reddedeceklerdir. Güçleri varsa açıktan reddedeceklerdir. En azından kalplerinden onu hiçbir şekilde benimsemeyeceklerdir. Onların amellerini benimsemeyeceklerdir. Efendime söyleyeyim onların düşüncelerini, fikirlerini, telkinlerini vesairelerini kısacası küfür gereği, İslam dışı imanları gereği bütün yaşantılarını Müslüman olarak reddedecektir, benimsemeyecektir, sevmeyecektir. Ve bir kimseyi kafir olduğu için hiçbir şekilde tercih etmeyecek ve sevmeyecektir. Bir insanı sevebilirsiniz. Mesela Allah göstermesin. Bir kimsenin kardeşi kafir olabilir. Onu kardeşimiz olarak severiz. Kafir olarak sevemeyiz. Kardeşliktir bu. Elbette arada bir sevgi olacak. Fakat mümin olsaydı elbette daha fazla sevecektik. Mümin kardeşliğin olması hasebiyle de sevmiş olacaktık. Ama burada imanı dolayısıyla, akidesi dolayısıyla, düşüncesi dolayısıyla hiçbir zaman bir kafir sevilemez. Güzel bazı tarafları olabilir, güzel bazı huyları olabilir, güzel bazı yaklaşımları olabilir. O kadar Ve o davranışları sebebiyle sen de ona gereken hakkını verirsin. Ama yani şu İslam'ın adaletidir. Kafir olması ondaki bütün güzelliklerin de kötülüklere dönüşmesi manasına gelsin demiyor İslam. Öyle bir şey demiyor. Ama Müslümanların aleyhine, akidenin ve düşüncenin aleyhine dönüşebilecek şekilde sen ona sevgi besleyemezsin diyor. Söylediği bu. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ Kim böyle yaparsa, yani müminler, kim böyle yasak çerçeveler ve şekillerle müminleri bırakıp kafirleri veli edinirse, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ O kimsenin Allah'ın azabına karşı yapacak hiçbir şeyi yoktur. Onu hiçbir şey koruyamaz. Veya onun Allah ile en ufak bir irtibatı, bir alakası kalmaz. İlla en tettequ minhum tuqa. Ancak onlara karşı takiye yaparak kendinizi korumaya çalışmanız hali müstesnadır. Bu da çok önemli, Müslümanlar için önemli bir çıkış yoludur. Müslümanlar her zaman egemen değildirler. Olmamışlardır da. İslam'dan önceki ümmetlerde de bu böyledir. İslam geldikten sonra da Müslümanlar Medine dönemine kadar egemen değillerdi. Medine döneminden sonra da kafirlerin günümüzden de önce egemen oldukları ve Müslümanların nispeten kafirlerden korkmak durumunda oldukları bazı dönemler ve bazı coğrafyalar olmuştur. İspanya'da Müslümanların son dönemleri gibi, Moğolların efendime söyleyeyim İslam dünyasında egemen oldukları gibi, Haçlıların efendim bazı dönemlerde İslam dünyasında egemenlik ve devlet bazı bölgelerde kurdukları zamanlarda olduğu gibi. Bu gibi durumlarda senin Müslüman olarak onlara karşı yapamayacağın bazı haller bulunabilir. Ne? Mesela kendi devletidir, egemendir. Haçını takarak geziyor. Çanını efendime söyleyeyim çalarak Hristiyanları ibadete çağırıyor. Sen burada bir şey diyemezsin. Diyecek olursan sen orada yaşama hakkın kalmaz. Hatta daha da ötesi bazı hallerde sen mesela şeyde İspanya'da oldu bu. Evinde bile seni teftiş ediyor. Kur'an mırıltısı geliyor mu diye. Duyduklarını anında öldürüyorlardı. Engizisyon mahkemelerinin gereği. Bu durumda Müslüman ne yapacaktır? Ya diyecek ki bu konuda başıma ne gelirse ben kabul ediyorum. Şehit olurum. Veya Allah'ın musibetleri dolayısıyla sabrederek ecir alırım. Hay hay. En güzelini yapar. Azimettir bu. Veyahut da diyecek ki arkadaş ben Müslüman olarak kendimi Allah-u Teala'nın ruhsatlarına sığınarak tehlikelerden korumak istiyorum diyecektir. Efendim Kur'an-ı Kerim'ini sessiz okuyacaktır. Gece teheccüde uyandığı zaman ışığı yakmayacaktır. İspanya'da böyle yapıyorlardı Müslümanlar o dönemlerde. Ve buna benzer haller. Günümüzde de bu bir vakadır. İslam'ın hakim olmadığı, efendim İslam dışı rejimlerin ve sistemlerin İslam dünyasında da coğrafyamızda da hakim olduğu bir vakadır. Bu vaka içerisinde biz Müslüman olarak üzerimize düşen yükümlülükleri sonuna kadar ve getirebildiğimiz en ileri çizgide yerine getirmeye çalışmak zorundayız. Fakat altından kalkamayacağımız bir takım yükümlülükler de olabilir veya zorluklar olabilir. Bunları şer'an eğer yapmamak noktasında ruhsatımız varsa o ruhsatları da yerine göre kullanabiliriz. Bu konuda bildiğimiz meşhur örnek, siz de bildiğiniz Ammar bin Yasir radıyallahu anh'in durumu bellidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ayet-i kerime hatta nazil oluyor Nahl suresinde biliyorsunuz. Efendim Peygamber aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şöyle diyor. Ne diyor? وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْا۪يمَانِ Ayet-i kerimenin şartı bu. Gerektiğinde küfür lafzı bile söyleyebilirsin sözlü olarak. Ama kalbi iman ile mutmain olması şarttır diyor. Kalbinin iman ile mutmain olması şarttır. Kalbin iman ile dopdolu olacak. İmandan yana en ufak bir tereddüdün, bir şüphen olmayacak. Fakat Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki yani en azından biz Müslümanlar öyle gerek İslam'ın bütün gereklerini, özellikle emr bil maruf ve nehy anil münker müessesesini sonuna kadar çalıştıramıyor olsak bile, efendim, bize küfrü söylemeyi dayatan herhangi bir durumla da karşı karşıya bulunmuyoruz. Bu da Allah'ın bir nimetidir. Cenab-ı Allah'tan dilediğimiz İslam'ı daha yoğun, daha dolu dolu ve hayatın bütün alanlarında yaşayabilecek zamanları, zeminleri bir an önce bizlere nasip etmesidir. Bu konuda da bizlere üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi müyesser kılmasıdır. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah kendisinden korkmanızı emr ediyor. Ve ilallahil masir, dönüş yalnız Allah'adır. Burada takiye ile ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi takiye sadece dil ile söylenir bir, dil ile söylenir bir, kesinlikle şer gelecek veya büyük bir ihtimalle şer gelme ihtimali bulunan küffara karşı yapılır. Müslümana karşı takiye mevzu bahis değildir. Ben sana karşı kendimi neye koruyayım? Ha, karşımda sen Müslüman görünüyor, karşımda Müslüman görünüyor. Neuzubillah, efendim, ama asıl velası bağlılıkları şeyle birlikte, Müslüman olmayanlarla birlikte. O zaman işimi ona göre ayarlarım onunla. O ayrı bir konudur. Fakat Müslümana karşı benim takiye yapacak bir şeyim yoktur. Müslüman bir hata işlediği zaman ona emr bil maruf nehy anil münker yaparım. Ben işlediğim zaman o da bana aynı şekilde emr bil maruf nehy anil münker yapacaktır. Ve bana Müslüman olarak bu görevini yaptığını da benim farkında olmam lazım. Bundan dolayı da ona karşı herhangi bir kırgınlık veya kalbinde herhangi bir sıkıntının oluşmaması icap ediyor. Ve Allah kendisinden korkmanızı emrediyor. Ve yuhazzirukumullahu nefse. Allah kendisinden çekinmenizi, kendisinden sakınmanızı emrediyor. Ve dönüş yalnız Allah'adır. Gerçekten dönüş Allah-u Teala'nın huzuruna olacağına göre, Müslümanlara baskı yapanlar da baskılar karşısında efendim işi aşırıya götürerek, bazıları işi o kadar ileriye götürür ki 10 sene seninle beraber kalır, Müslüman olduğun halde sen bile onun namaz kıldığını fark edemezsin. 2 sene, 3 sene. Böyle bir şey olmaz ki. Dediğim gibi mümine karşı takiye olmaz. Takiye olmaz. Sonra namaz kılmanın günümüzde takiyeyle de alakası yoktur. Varsın bütün dünya senin namaz kıldığını bilsin. Biz Müslümanız. Ve ben Müslüman olduğumu... Onlar kabul ediyorlar veya etmiyorlar değil. Etseler de etmeseler de ortaya koymak zorundayım. Bunun takiye ile alakası yoktur. Özellikle takiyenin sınırları tabii İslam alimleri arasında çok etraflı ve geniş bir şekilde ele alınmış. Çok teferruatlı, dallı budaklı bir konudur. O kadarına girmeye zamanımız zaten elverişli değildir. 29. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bu ayet-i kerimenin sonunun adeta devamı mahiyetinde... قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ De ki, kalplerinizde, göğüslerinizde olanı saklasanız, gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Allah'ın ilminin kalplerimizin içindekini gizleyip sakladığımızı veya açığa vurduğumuzu bilecek kadar her köşeye, her noktaya ulaştığını, ilminin dışında hiçbir şey olmadığını anlatıyor. Esasen Müslümanın şahsiyetinde çok önemli iki boyut vardır. Bu boyutların başında Allahü Teala'ya olan imanın Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ve izah ettiği şekilde Müslümanın kalbinde her zaman hazır bulunması ve bu imanın her zaman mümine yapacağı davranışları, hal ve hareketleri telkin edecek düzeyde olması. Yani kişinin düşüncelerinin, davranışlarının, hareketlerinin imanı ile bağdaşır halde olması. İkincisi ahiret inancı. Yani ben bu dünyada ne yaparsam, hayır veya şer olsun, mutlaka ahirette karşıma çıkacaktır. Dolayısıyla şu dünyada iken yapacağıma çeki düzen vermeliyim. Müslümanın şahsiyetini en önemli iki tane boyutu bunlardır. Allah'a iman ve ahirete iman. Kur'an-ı Kerim'in de zaten bu iki iman esası üzerinde çok etraflı durmasının en ciddi sebebi de budur. Çünkü mümini inşa etmekte, mümini ortaya çıkarmakta, düşünceleriyle, inançlarıyla ve davranışlarıyla en büyük iki etken bunlara dair sağlıklı, doğru ve sağlam bir imandır. İşte bu gibi incelikler de Allah'a imanın çok incelikli, önemli özelliklerini ortaya koyuyor. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Ve o göklerde ve yerde olan şeyleri de bilir. Göklerde ve yerde ne oluyorsa hepsini bilir. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadir olandır. Onun kudreti gücü dışında hiçbir şey yoktur. Küçükken bizlere özellikle kendilerini akıllı zanneden tanrı tanımazların veya kendilerini komünist zanneden bir takım gafillerin bizlere sordukları bir soru vardı. Bakıyorlar işte İmam Hatip'e giden öğrencidir falan. Hele şunlara bir şey edelim. Bunları bir çıkmaza sürükleyelim falan gibilerinden. Allah. Peki Allah'ın her şeye gücü yeter diyorsun. Allah kaldıramayacağı kadar büyük bir taş yaratabilir mi? Gafil herifler inançta böyle bir sorunun çelişki olduğunu anlayamayacak kadar dil bilmiyorlar ve din bilmiyorlar. Ne dili biliyorlar ne dini biliyorlar. Kendisi sorarken bana zaten soruyor. Madem Allah her şeye gücü yeter. Her şeye gücü yeten için böyle bir şey düşünmek paradokstur. Böyle bir düşünce olmaz. Kaldıramayacağı kadar büyük bir taş yaratabilir mi? Sonra yaratmadan bahsediyorsun. Yaratan için yaratamamak, güç yetirememek mümkün olmaz ki. Yani öyle bir çelişki ki başından sonuna kadar çelişki. Yani niçin, nereden öğrenmişler? Komünist Rusya'dan, efendime söyleyeyim, komünizmin Rusya'ya geldiği vakit insanlara, küçücük çocukların aklını çelmek için uydurdukları yalanlardan. Çocuklar, Allah var mıdır? Vardır. İyi, o zaman bir şeyler isteyin size versin. Küçücük çocuk sınıf ortamında Allah'tan bir şeyler ne isteyecek? Şeker isteyecek, bilmem ne isteyecek vesaire. Bir de benden isteyin. Ondan istiyorlar, şeker istiyorlar, alın size şeker. Allah olsaydı size verecekti. Ya behey gafil insanlar, mantıksız insanlar, iş o kadar basit mi? İş o kadar basit mi? Hadi şeker senin cebinde vardı, verebildin. Sen kimin cebinden çıktın? Böyle saçma sapan şey olur mu? Bu kainat nasıl var oldu? Sonra Allahü Teala'nın verme şartları ile senin verme şartlarını sen nasıl kıyas edersin? Yani bu o kadar basit şeyler ki bunlar. Bunları ciddiye alıp cevap vermeye kalkışmak bile abes. Allahü Teala göklerde ve yerde olan her şeyi bilir ve her şeye kadir olandır. Her şeye kadir olan dediniz mi iş zaten bitiyor. Ve böyle olması da gerekiyor. Her şeye kadir olduğunun gerekçeleri kainatın kendisidir. Gözle göremediğimiz küçücük mikropları da yaratma kudretine sahiptir. Onlara can ve hayat verme, hareket kabiliyeti verme kudretine sahiptir. Sayamayacağımız kadar çok milyonlarca ve yüz milyonlarca yıldızı, milyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldızları gök boşluğunda son derece muntazam şekilde hareket ettirme güç ve kudretine de sahiptir. Bunları yaratan Allahü Teala elbette göremediklerimiz, bilemediklerimiz ve düşünemediğimiz daha nice şeyleri de yaratmaya kadirdir. Ve onun yaratmasının da sonu yoktur. Rahman suresinde belirtildiği gibi kulle yevmin huve fi şe'en. O her gün, burada gün an mesel, an manasınadır. Her an o ayrı apayrı bir işle meşguldür. Bunu bizim idrak etmemiz, kavramamız, ihata etmemiz, kuşatmamızın imkanı yoktur. Bunları düşündükçe biz bunlara itiraz üretmek yerine, İtiraz üretmek, gaflet ve akılsızlığını göstermek yerine bu azameti idrak ederek kulluğumuzu daha iyi bir hale getirmenin yollarını aramamız lazım. Ben gücü her şeye yetenin kuluyum. Dolayısıyla başkalarının önünde eğilmem. Ben gücü her şeye yetenin önünde eğilirim. Ona ibadet ederim. Rızkım ondan gelir. Menfaat ve zarar ben ancak ondan görür ve alırım. Ancak onun bana menfaati veya zararı olur. Menfaatin ve zararın kendisini yaratan, bir şeyi menfaatli kılan ve zararlı kılan, aynı şeyi kimisi için menfaatli, kimisi için zararlı kılan odur. Ve ben ondan beklerim. Müminin hayatı bundan ibaret. Akidesi bundan ibaret. Evet. Arkası geliyor. Ahiret boyutu geliyor. Az önce bahsettik. Müminin şahsiyetiyle alakalı. Bakın. Burada Cenab-ı Allah bize ahireti hatırlatarak dünya hayatımızı tanzim etmeyi emrediyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ. Bir günden korkun ki öyle bir gün gelecektir ki her bir nefis hayır türünden ne yaptıysa onu hazır olarak, hazır edilmiş olarak görecektir. Üstelik وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ kötülük namına da ne işlemişse onun huzura getirilmiş olduğunu görecektir. Ama kötülüğün iyilikten bir farkı var. تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. O nefis kötülüklerle kendisi arasında, yaptığı kötülükler ile kendisi arasında çok uzun bir mesafe olsun diye arzu edecek. O kötülüğün zararı kendisine gelmesin. O kötülüğün cezasını çekmesin diye bu kötülüklerin kendisinden çok uzak bir mesafeyle uzaklaştırılmasını temenni eder. İşte bugünün ümit ve korkusunun müminin kalbinden bir an dahi uzak durmaması lazım. Bu öyle bir gün ki yaptığımız hayırlar da boşa gitmeyecek, karşımıza çıkacak bugün de. Yaptığımız kötülükler de karşımıza çıkacak. Ve kötülüklerin iyiliklerden farkı olarak da bu kötülüklerden uzak olmayı temenni edeceğiz. Madem ahirette bu kötülüklerin bize yakın olmasını istemeyeceğiz, bizden uzak durmalarını, uzak kalmış olmalarını arzu edeceğiz. Vakit bu vakittir. Şu dünyadan, kötülüklerden uzak durmasını bilelim. Ahirette böyle bir temenni yerine bu dünyada fiilen yaptıklarımızla, ettiklerimizle bu kötülüklerden uzak kalmanın yollarını arıyoruz. Bunun için çalışalım. Bunun için gayret gösterelim. Burada aynı emir bir daha tekrarlanıyor. وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. Yani 28. ayet-i kerimedeki emrin aynısı 30. ayet-i kerimede de geçiyor. Allah size kendisinden sakınmanızı emrediyor. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah kullara karşı çok rauftur, çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Re'fet, rahmetten daha ileri bir şefkati ifade eder. Çok rauf ve fiil, kip daha doğrusu mübalağa ifade ediyor. Çok çok merhametli, çok çok şefkatli. Kimlere? Kullara. Kullara çok merhametli. O, sizi azaplandırmakla, sizin azap görmenizden haşa zevk aldığı veya hoşlandığı için size azap etmeyecektir. Size olan şefkat ve merhameti dolayısıyla belki istemeyerek veya mazur görülebileceğiniz türden işlediğiniz hataları size bağışlayacak kadar size şefkatli ve merhametli muamele edecektir. Şefkat ve merhametle muamele edecektir. Bunlar, bu ifadenin de burada insan psikolojisi üzerinde çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Hepimiz günah işleriz, hepimiz hata işleriz. Bazı insanlar görürsünüz, bir hata işlerler ve bundan dolayı dünyaları yıkılır. Öyle yıkılır ki iyilik yapacak vakit bile bulamaz bu sefer. O gücü kendisinde bulamaz. İslam insanın bu hale gelmesine razı değildir. Kur'an-ı Kerim kulunun kendisinden ümit kesmesini istemez. Bu bir çeşit ümit kesmektir. Evet, günahlarımızı unutmayacağız. Günahlarımızdan çok af ve mağfiret dileyeceğiz. Ama işlediğimiz günahları bahane ederek elimizi, eteğimizi dünyadan da çekmeyeceğiz. Çünkü günah işlemenin tedavisi iyiliklerden de uzak kalacak kadar üzülüp kederlenmek değildir. Günah işlemenin tedavisi tevbe ve istiğfar etmektir. Allah'a dönmektir tekrar. Allah'ın yoluna dönmektir. O hataları işlememe azim ve kararını vermemek ve fiilen de işlememektir. Bunun yolu budur. Yoksa bir günah işledin, maneviyatın yıkılacak. Elin ayağın tutmaz olacak. Hiçbir iyilik yapacak iradesini artık kendinde bulamayacaksın. Nadiren de olsa böyle hastalık derecesinde günahlardan çekinen insanlar görülebilir. Bunlara Allahü Teala'nın çok rauf ve çok merhametli olduğunu hatırlatarak tevbe etmeleriyle bu günahlarının sıkıntısından kurtularıyla bu günahlarını bilmek lazım. Ashab-ı kiram arasında bile efendim peygamberin sırrını Yahudilere ifşa ettiği için Ebu Lübabe radıyallahu anh geldi kendisini caminin direklerine bağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çözmedikçe ben buradan ayrılmayacağım dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı ona? Allah'ın rahmetini, mağfiretini hatırlatarak onu çözdü. Bu işten tövbe etmesini söyledi. Hatib bin Ebi Belta, Peygamber Efendimizin Mekke'yi fethetmek üzere hazırlandığına dair mektup yazdı. Ömer radıyallahu anh olay ortaya çıkınca bırak onu öldüreyim dedi. Bu münafıklık etti dedi. Müminlerin sırlarını ifşa etti dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yavaş ol ya Ömer. Ne bilirsin? Belki Cenab-ı Allah Bedir ahalisine, Bedir'e katılanlara istediğinizi yapın ben size mağfiret buyurdum demediğini. Hatip radıyallahu anh Bedir'e katılmış olanlar. Demek ki burada bizim yaptığımız hasenatın da bir değeri vardır. Şunu unutmayalım. Allahü Teala biz ne kadar günah işlersek işlemiş olalım, ona döndüğümüz takdirde biz o bize daha fazlasıyla teveccüh gösterecektir. Kutsi bir hadiste diyor ki Cenab-ı Allah, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bu Allahü Teala'nın rauf ve merhametli oluşunun bir ifadesi ve bir tecellisidir. Dolayısıyla mümin olarak bizler ve başkaları her zaman için hata işlemeye maruzuz. Allah'ın rahmetinden ümit kesen mümin değildir zaten. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Kafirler topluluğundan başka Allah'ın rahmetinden kim ümit kesebilir? Bizim imanımız Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi, affı mağfiretine nail olmayı, kabullenmeyi, daha doğrusu buna inanmayı ve buna gönül bağlamayı, bunu ümit etmeyi gerektiriyor. İman böyle bir şeydir. Allahü Teala bizlere rafet ve merhametiyle muamele buyurmasını, dünya ve ahirette hallerimizi ıslah etmesini ve bizleri her türlü sıkıntıdan, İslam ümmetini her türlü zorluktan kurtarmasını bir an önce müminlerin az önce izah ettiğimiz şekliyle velayetinde, müminlerin birbirine veli oldukları gerçek İslam ümmetinin gerçek ve müstesna toplumunun yeryüzünde numune bu toplumun, bu ümmet toplumunun ortaya çıkmasının sebeplerini, esbabını hazırlayıp ihsan buyurmasını, takdir buyurmasını niyaz ederiz. Gireceğimiz 31 ve 32. ayet-i kerimeler ve diğerleri konuyu oldukça etraflı bir şekilde ele alıp, daha doğrusu uzun üzerinde durmamız gereken ayetler olduğundan dolayı zamanımıza bir 5 dakika olsa bile dersimizi burada keselim. İnşallah önümüzdeki derste Müslüman hayatının merkezinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olması, onun izinden gitmenin esas olması gerektiğini belirten 31. ayet-i kerime ile başlayacağız inşallah. Aleyhisselam aleyhi.